بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكن ترى أن من شهر الله المحرم مواقع 1447 كتك درس يا منظومة يا منهج الحق للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. تلفكيه بيتي وثلاثين نانية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. قوله رحمه الله تعالى: وكن مخلصا لله، أي في أعمالك كلها. نأوني من يكون تكسيا الله سبحانه وتعالى ما تندوياك ويوتي كلا ونجوكفاني كتك عمل لزيما نياياك ويوني واجلي الله سبحانه وتعالى ولو سمشركيشنا يوتيولي. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. حقيقة ديني صافي يا الله سبحانه وتعالى بكياك. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نهواك وامرشوا وليوبيو فتابو قبل يتو اسبقوا وموابودوا الله سبحانه وتعالى تنا ومتكسيي ما تندو ياه. والخالص الصافي النقي الذي لا شائبة به. Na kitu kikiambiwa ni khalis, ni maana ni kisafi, hakina uchafu wa aina yoyote ndani yake, kisafi kabisa. Wa maana ikhlas ad-dini lillah ay an yakuna safiyan naqiyan la yuradu bihi illa Allah. Na maana ya kumtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa ile dini iwe safi kabisa, hakusudiwi ndani yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La yuradu bihi dunya wala riya wala sum'a wala ghayru dhalika min al-aghrad. Katika yale anayoyafanya katika matendo, makusudio yake si dunia wala si kujionyesha au kutaka kusikilika wala chochote katika malengo ya kidunia duni yasiyokuwa na faida ndani yake. Wahdhar min ar-riya wa huwa dhidd al-ikhlas. Kama vile waamrishwa uwe na ikhlas katika matendo yako, ufanye kwa ajili ya Allah, na utahadhari sana kutokamana na riya. Na hili ni janga ambalo wengi kati yetu sisi tuweza kuangukia ndani yake na hatujui, na ni hatari sana, na ni wachache sana, bali ni wale ambao Allah peke yake atakayewaokoa ndio watakaookoka na janga hili. wallahi ni hatari sana kuliko vile watu wanavyotasawar. Jambo la kuwa na ikhlas katika amal na kutokuwa na riya ni gumu sana kuliko wanavyofikiria. Hakuna anayeweza kuokoka hapa isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamuokoa peke yake, na ni wachache sana, wachache sana. Na hili latupelekea kuwa daima watakikana umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe ikhlas katika matendo yako. Lau kama ikhlas mtu akifanya bidii aweza kuifikia ile ikhlas kisha akabakia pale pale, ingelikuwa sahali sana. Lakini kila amal unaoifanya yahitaji ikhlas ndani yake, yani wapigana na nafsi yako katika kila amal moja unaoifanya, kila amal. Wamaliza hii swala waingia kwenye swala nyingine, watakikana upigana na nafsi yako, uwe na ikhlas. Malengo yako ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na shaitan katika hili jambo ana milango mingi sana ya kupitia. Shaitan aweza kukuingiza wewe katika riaa wewe ukiona ni mukhlis. Nitakupeni mfano. Wataka kusimama kuswali rakaa mbili za sunna, shaitani akwambia ukiswali rakaa mbili watu watasema wewe wajifanye wapenda ibada, wewe wajionyeshe. Kwa hiyo nafsi yako ikutuma hivyo ufanye nini? Wawacha, basi si swali. Sasa jiulize swali, umewacha kwa ajili ya nani? Umewacha kwa sababu watu wasikusifu, ili wakusifu kwa upande mwingine waseme mashallah yule si mtu wa ibada nyingi? Amekuingiza kwenye riaa bila wewe kufanya amali. Ashakuingiza kwenye riaa shetani. Sababu ulikuwa unataka kufanya akwambia wafanya kwa ajili ya watu. Kwa hivyo wewe ukawacha bila kujua kuwa wawacha kwa ajili ya watu. Kwa al-amalu li ajli an-nasi riya. Wa tarku al-amal li ajli an-nasi riya. Kama vile kufanya amal kwa ajili ya watu ni riya, kadhalika kuwacha amal kwa ajili ya watu pia ni riya. Kwa uko pale pale. Shetani amekuweza hapa akakutia kwenye riaa bila wewe kujua. Ndio namwambia hili jambo ni zito. Ni zito. Ikiwa mtu hatomuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe, ni vigumu sana kuokoka katika hili. Ngumu sana. Wahdhar min ar-riyaa. Kwa kila njia unaoiona kwa hii itanipelekea katika riaa, jiepushe nayo. Jiepushe na ile njia. Na sasa hivi dawa'i riaa zimekuwa ni nyingi sana. Vitu vinavyomvutia mtu katika riaa ni vingi. Haswa tuishi katika asri ya watu ambao wengi maskini hawajui. Chukulia mfano mwingine. Haya mapicha na mavideo ambayo leo yameingia katika mujtama yakawapiga vita Waislamu bila kujijua. Wangapi katika watu wameingia kwenye riaa kupitia mapicha na mavideo? Wangapi? Wangapi? Na nyinyi waangalieni tu walinganizi. Sikwambii kuwa nimehukumu mtu fulani kwa yule yule ni murai, la, nakwambia tu angalia. Waweza kumwona mtu kwa kuwa apigwa na video pale, atatafuta namna yote aonekane na yeye angalau ni msomi, sababu wazungumza mambo ya dini. Kwa utamwona amekaa hivi kwenye meza, atatengeza nyuma yake shelfu la vitabu, kisha abandike vitabu vimemzunguka hivi, kisha kivuto na video mwona, utafikiri amevisoma hivi vitabu, na ukweli wa mambo vitabu pengine hajawahi hata kufungua. Basta ika Fathul Bari pale, Sharh Muslim an-Nawawi, vitabu vya Ibn Uthaymeen, Sharh al-Mumti', atakoroga vitabu, hata kama mbia hadithi ya vichanganyini hivyo, fiqh hivyo, fiqh hivyo, aqida, changanya changanya, havikupangwa kwa mpangilio, ili mradi paonekane pamejaa. Kumbe afanya vile watu wamuone, bila ya kujua kaingia kwenye ria. Kaingia tu kwenye ria. Angalia shetani na bote. Sasa ikiwa hawa walinganizi na shetani aweza kuwachezea akawatumbukiza kwenye ria, haa, vipi wasojua? Mvipi wa wengine? Subhanallah. Yani kila ukitasawar hivi, wajua awwalu man tusa'aru bihim an-nar, watu wa kwanza kabisa watakaochomwa na moto wa Jahannam ni watu ambao amali zao hapa duniani ilikuwa watu wakiziona ni za kheri. Alim, mujahid fi sabilillah, na mwingine ni mtu anayetoa mali zake, tajiri, ana uwezo wa kutoa mali zake, ukiangalia asaidia katika njia za kheri. Awwalu man tusa'aru bihim an-nar, hao watu watatu ndio wa kwanza kabisa watakaotiwa ndani ya moto wa Jahannam, aitwe mwana wa chuoni mbele ya Allah, akumbushwe neema za Allah. Kwa sikukufundisha ilmu mimi, sikukufundisha mimi kujua kukisoma kitabu changu, najua. Bala ya Rabb, bala ya Rabb. Kisha Allah muulize, uliifanyia nini neema yangu niliyokupa wewe? Uliifanyia kazi gani? Akasema yule mwana wa chuoni, niliitafuta ilmu kwa ajili yako, nikasomesha kwa ajili yako, nikalingania watu kwa ajili yako. Aseme mpaka amalize. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala amwambie, kadhabta, we muongo wasema uongo. Wa innama fa'alta dhalika liyuqal alim, wewe unitafuta ilmu na ukaifundisha ili watu wakuite mwana wa chuoni, na ulisoma Qur'an na ukaisomesha, liyuqal qari, huwa ni qari al-Qur'an, mashallah, soma Qur'an. Faqad qili, hayo yote yashasemwa duniani. Fayu'maru bihi fayushabu ala wajhihi, kisha amrishwe aburuzwe kwa uso wake, aburuzwe hivi, ila Jahannam, atiwe ndani ya moto wa Jahannam. Huyu alikuwa duniani watu wakimwona ni alim, amesoma, alingania watu katika ilmu, hii ndio hali yake. Mujahid kadhalika, atambiwa innama fa'alta liyuqal jari, shujaa, wewe ulikuwa wataka watu waseme kuwa fulani shujaa, fulani jasiri, bwana haogopi. Faqad qili, duniani kushasemwa huko. Kisha amrishwa naye aburuzwe na uso wake ndani ya moto wa Jahannam. Kadhalika yule aliyetoa mali yake, amwambie Mola wake, sikuacha njia ya kheri isipokuwa nilisaidia mimi, sikuacha njia ya kheri isipokuwa mimi nilitoa mali yangu. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, kadhabta walakinaka fa'alta liyuqal jawad karim, ulikuwa unataka kuitwa tajiri, mashallah, yule mkarimu, asaidia sana, asikia raha akisikia maneno yale. Kumbe alikuwa iwafanya watu wamsifu. Kisha amrishwe aburuzwe na uso wake ndani ya moto wa Jahannam. Hawa ni watu watatu wa mwanzo watakaochomwa ndani ya moto wa Jahannam, na amali zao katika dhahir ni amali za kheri. Niamuone kama hili jambo latisha sana, wallahi latisha sana, kweli latisha sana. Wahdhar min arriya wa huwa dhiddu al-ikhlas, tahadhari sana kutokamana na riya, kinyume cha ikhlas. Ay kun ala hadharin shadidin min arriya, kuwa na tahadhari kubwa sana kutokamana na riya. Weweza kumwona mtu aenda kufanya ibada ya haji ama ya umra, daima yuko kwenye mitandao, daima yuko kwenye mitandao. Mimi nimeona jambo nikashangaa sana mwaka huu katika haji, nimeona jambo wallahi la ajabu sana. Nilikuwa mara nyingi nikiwaambia watu, chungeni haya video na mapicha, watu waharibu ibada zao kupitia hizi njia bila wao kujua. Kuna mmoja amwambia mwenzake amvute video ile, itwa nini, sijui live yaonekana, alafu yuwaswali rakaa mbili, yuwaswali kuanzia mwanzo wa ile swala. Sisi tuko kando pale tutizama, kuanzia mwanzo wa ile swala mpaka mwisho ile yomvuta, kwa nyuma ukiangalia simu uwekwa live pale, amuone yuwaswali, yuwaswali kikweli, lakini aonekane na wale watazamaji wake kuwa yuwaswali. Sasa hebu niulize swali, mtu aweze kusema lakini nyinyi mwaingilia nia za watu? Hatujui nia za watu. lakini kule kuwaonyesha watu kama si taarifu ya ria, nini ria? Ria si kufanya amali watu wakuone. Hii ndio ria. Na nafsi dhaifu, nafsi ya mwanadamu dhaifu, usiipe hizi njia ikawa ni sababu ya kuitumbukiza kwenye ria bila wewe kujijua. Na nawaambia ni tena, haya mapicha haya yameharibu ibada za watu wengi sana, bali wengine waingia kwenye ria kisha waongo. Waweza kumwona mtu amwambia mwenzake nipige picha kisha iwakaa hivi msikitini. Haswa haya mambo utaona Masjid Nabawi na Masjid Haram, sehemu tukufu kama zile. Ainua mikono hivi mtu ajisikitisha kama omba dua, kumbe ni pozi ile. Amekaa hivi mwenzake ampiga picha kisha mbebu nione, ah, nitokea vizuri. Si ajabu akifika kwao akaichapisha akaiweka kwenye nyumba yake pia, ifukuze na malaika. Kisha anayekuja nyumbani amwambie, "Uona hii, nilikuwa Masjidil Haram naomba dua." Kumbe muongo. Hashafan wasu akila. Tende mbovu kisha wanipunja kwenye kipimo pia. Watarajia nini mbele ya Allah? Wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Kesho waenda kukuta mambo mbele ya Allah hukuyatarajia. Wewe watarajia kuna malipo, kesho waambiwa hapa hapana chochote, hukufanya kwa ajili yangu. Jamani, tuchungeni sana. Wengi tuangukia kwenye riaa bila kujijua, wengi sana. Na nawaambieni tena, hili jambo ni gumu, gumu kuliko vile watu wanavyofikiria. Waweza kumsaidia mtu hapa kisha toka kule nyuma anza kumsema yule mtu, bwana fulani alikuwa na shida, basi nikaja nikamsaidia, nikamfanyia kadha, nikamfanyia kadha. Kumbe hujui waharibu amali yako kule. Wewe bila kujua, shetani ashakuchezea, sio ujui. Ilikuwa ibakie baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, kwa sababu ya ukubwa wa jambo la ikhlas, mpaka wakaekwa katika wale watu saba watakaokuwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha. Ni yule mtu aliyetoa sadaka akaificha ile sadaka yake, hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, mpaka mkono wa kushoto haujui kile kilichotolewa na mkono wa kulia. Yani kuonyesha namna gani alikuwa na ikhlas katika ile jambo. Na pia akatajwa pale, rajulun dhakara Allah khalian fafadat aynahu. Huyu pia alikuwa peke yake baina yake yeye na Allah, amtaja Allah mpaka machozi yakamtoka katika watu saba na wengineo. Waria'u huwa idhharu al-ibadati liqasdi ru'yati an-nas. Ria nini? Ria ni mtu kufanya ibada akadhihirisha ile ibada yake kwa sababu ya watu, watu wamuone, ili watu wamuone. Fayahmadu sahibaha wayamdahuhu wayuthnu alayhi, wakawa ni wenye kumsifu yule mwenye kufanya ile ibada. Waqad khafa an-nabiyyu alayhi salatu wassalam ala ummatihi minhu khawfan shadidan, na mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaogopea sana umma wake hili jambo la ria sana, hofu kubwa sana. Wa daraba lahu mithalan qal, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga mfano akasema, yaqumu ar-rajulu yusalli, asimama mtu atekeleza ibada ya swala. Ibada ya swala ni ibada ya kheri, lakini kukaingia kitu hapo. Fayuzayyinu salatahu, aipamba ile swala yake. Lima yara min nadhari rajulin, kwa sababu aona mtu fulani amwangalia. Kwa hivyo akaipamba ile swala yake ili fulani amuone. Fanya ibada bana. Sasa huu ni mfano tupigia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika kila ibada tuweza kuangukia ndani ya ria. Wallahu almusta'an. Na kama nilivyotaja, kuna wengine hufanya ria, katika ria yake ile ibada yenyewe ni uongo, afanye ile ibada. Na basi kuna wengine ndio wabaya zaidi, afanya bid'a kisha ndani ya ile bid'a afanye ria. Sio shayona hiyo. ye mwenyewe mzushi, kisha katika uzushi wake pia kuna ria ndani yake. Kaalika watu kwenye maulidi bidai, kisha juu yake asiwe leo nitafanya maulidi ya kata na shoka, watu watanitambua. Akapanga mambo na nini, watu wakija pale piga mabiriani kwa sababu kuna maulidi kama hii bwana. Huyu bwana kiboko bwana, asikia raha. Wewe aslan huna thawabu mbid'a, kisha juu yake ria ndani. Yani wewe wafanya ovu juu ya ovu, na'udhu billah. Na hili ndio sharti la kwanza katika masharti ya kukubaliwa amali, likikosekana ile amali haikubaliwi. Qala watabi' rasulallahi in kunta ta'budu, na hapa ndio ataja sharti la pili sasa, almutaba'a, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, ay fi a'malika at-ta'budiyya, katika amali zako za ibada uwe ni mwenye kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ma tataqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, na katika yale unaojikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal a'mal allati yughsadu biha at-taqarrub ila Allah azza wa jalla idha kanat ala ghairi hadihi wa ala ghairi tariqatihi فإنها مردودة على المتقرب ليست مقبولة منهم. كوني عمل يوتي ambayo mja akusudia kujikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa haiko katika njia na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, haikufuata njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataregeshewa mwenyewe. Huyo anayejikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala na amali ile haikubaliwi mbele ya Allah maadamu haiko katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa usitujilie hapa ukasema kuwa mimi nafanya maulidi kwa sababu nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yale mahaba au mahaba yako ulionayo hayajakupa wewe funguo za kufanya unachokitaka. Na tukukumbusha jambo fulani, Mayahudi na Manasara waliwapenda sana mitume wao, ndio ukweli, waliwapenda sana mitume wao mpaka wakafikia hali walikuwa wakifa wale mitume na watu wema wao vilivyokuwa wakiwapenda, wakijenga misikiti juu ya makaburi yao. Sasa hapa wamejenga misikiti, yale makaburi wakayajenga, malengo ni nini? Mahaba. Sisema hivyo mahaba, hayo mahaba yakawapeleka wao kujenga misikiti juu ya makaburi ya mitume na watu wema. Kwa sababu ya mahaba waliachiwa hivyo, kama basi nyinyi kwa kuwa mwapenda watu wema, mwapenda mitume, basi mlichokifanya ni sawa. La la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Angalia, wakalaaniwa kwa jambo ambao wao walikuwa watarajia kuwa ni sawa. Kwa usitujie hapa ukasema kuwa mimi napenda ndo nafanya, utaingia kwenye lahna. Usione mtu yuafanya tu anachokitaka kwa kuwa yuapenda. Kama ungelikuwa ni mkweli katika kupenda, basi fuata yale aliyokuachia nyuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usije ukafanya mambo ukalaaniwa kama bid'a. Bid'a zaweza kuingiza katika lahna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia Madina sema, man ahdatha fiha hadathan au awa muhditan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuzua ndani ya Madina uzushi au akamhami mzushi ndani ya Madina, fa alayhi la'natullah, basi ni juu yake laana ya Allah, wal malaika, na laana kwa idadi ya malaika, wan nas ajma'i. Ni mchezo hii. Kisha si kitambo siku zile ghafla wamesimama katika Masjid Nabawi eti waimba ya rasul, kisha wavuta video, ngali ya riate na wengine hapo. Kisha hapo wasema tumesoma maulidi ndani ya Masjid Nabawi na hakuna lolote, kwa kujisifu makhurafi. Hivi viwazi. Masha Allah. Kumbe serikali ya Saudia waangalia tu fanya hango jeni. Siwezi kusahau ule mwaka uliofuata wakati ule ule kukaekwa askari kila pembe, kisha kwamba weka peremende, tuganyiza peremende tutukutie ndani. Jamaa walikuwa shay advertise ile, ilikuwa maulidi nini, umra ya maulidi. Jamaa kwa fursa hawa achana nao, wawezi makhurafi wewe, makhurafi kwa biashara wawezi, ibada papap biashara, papap biriani, pa pilau, yani hivi tu. Na jamaa wakipata nafasi tu pa pilau, nyi mtakuja kunikumbuka. Mimi niliwahi kuambia kitu, ilivyofika Ramadhani ya 16-17 ndio hapo litokea vita vya Badr, wakawa waanza watu wanne sijui watano, walianza kuna msikiti fulani hapo, walianza Lailatul Badri washerekea Ramadhani, washerekea. Nikaja nikawaambia, muona wale watu watano wale, muona wale watu watano, naanza mwaka ujao watazidi, wakazidi. Nawaambia ni kitu kimoja, kuna idi mpya itazuka ya Ramadhani yaitwa Lailatul Badri. Haya maneno nazungumza leo mtayakumbuka, na itaanza pale town katikati pale, kuna msikiti umeanza, kisha itaenea kwingine. Hii ni siku kumpe ya usiku usiku. Mwaka jana idadi ikawa kubwa zaidi, ikawa sasa ni wazi. Sisi twasherehekea nini? Vita vya Badr vilipigano. Kwani kuna ubaya gani? Kimulizo, hakuna ubaya gani. Yaani wewe ongeza chochote katika dini ya Allah, chomoka tu, chomeka tu unavyotaka wewe, chomeka tu. Ukifikiria kitu etia tu. Kisha ukiulizwa useme qala Allah qala rasulahu, wewe sema kuna ubaya gani? Nyinyi mngeishi wakati wa Umar, nyinyi makhurafi mngekula fimbo nyinyi. Wallahi ungeishi zama za Umar, ile fimbo alikuwa akibeba Umar. Wakati mwingine nasema tupate kiongozi kama alafu anipe mimi ile fimbo. Wallahi tena. Wewe kazi yako kutandika makhurafi. Hakuna bid'a itabaki biidhnillah. Pole pole yakuwa yakuwa mwisho wa dini. Mwisho wa kipinga wapinga dini. Bid'a ndio inaanza, yaanza pole pole, ikishakuwa watu wakishaikubali, na watu wengi wakubali bid'a kuliko sunna. Bid'a mara moja ishakuwa dini, ukipinga wapinga dini ya Allah wewe. Sasa yageuzwa sasa. Yule anayewaita watu katika kushikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aonekana yeye ndiye anayepinga dini, na anayewatoa watu nje ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaonekana yeye ndiye anayewatia watu katika dini. Waqad qala alayhi salatu wassalam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ay mardudun ala sahibihi wa ghayru maqbulin minhu. Yoyote mwenye kufanya amali haiko katika amri yetu, haiko katika jambo letu, hili dini yetu, atarejeshewa mwenyewe na haikubaliwi amali hiyo. Waqad jamaa an-nadhim rahimahullah ta'ala fi hadha al-bayt baina sharti qabul al-amal. Namshairi hapa rahimahullah amekusanya baina masharti mawili ya kukubaliwa amali: al-ikhlas lil-ma'bud, kumtakasia yule anayeabudiwa amali, والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم نكون فوات متوم صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. عمل يوت هاي كباليوي مباكا إيوه إمفانيا كو إخلاص كو أجيري الله سبحانه وتعالى بكياك نكذلك إفوات نجي يمتون محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في الوابل الصيب: ليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. شأن يوتي سيكو كتك كليكي تينو ناشو كفاني أمجا، شأن يوتي كو كتك كويفاذي إلي ثوابو يكليكي تينو ناشو كفاني كتو كمانا نفيره فيسيديفو في نبوهاريبو عملياكو. فالرياء وإن دق محبط للعمل، ria hata ikiwa ndogo yaharibu ile amali yako, chunga. Wa huwa abwabun kathiratun la tuhsaru, na ni milango mingi. Ria ina milango mingi, huwezi kudhibiti idadi yake. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. كذلك كسيما هي عمل هي ikiwa haikufungamana na kufuata sunna, pia kitendo hicho cha kutomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam huwajibisha kubatilisha amali ile na kuwa batil, haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno makubwa sana ameyazungumza hapa an-nadhim rahimahullahu ta'ala. Kwa ni juu yetu tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na ria, na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas katika matendo yetu. Kila swala unaoswali muombe Allah akupe ikhlas na kuepushe na ria, sababu ni janga kubwa sana mtu kuingia katika ria. Yani wewe wafanya matendo kisha kesho alladhina dhalla sa'yun fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunaha, ukienda kesho akhira huna chochote mbele ya Allah. Ndio ile aya wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, akakuta mambo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuyapigia hisabu wala kuyatarajia. Hii yatakikana watu wakumbushwe mara kwa mara, watu wakumbushane kuhusu jambo la ikhlas na kujiepusha na riaa. Tuache hii piga picha hiyo kwenye ibada. Nini ibada hizi? Kwenye ibada yote bali mapicha. Nini hapa ukumbusho tulivyokuwa pale fulani tukifanya ibada fulani, ukaharibu ibada yako kwa ajili ya mapicha, kwa ajili ya picha. Na hili njanga, hili naombea ni njanga. Na wewe ukitaka kujua ni njanga, safiri. Allah akikupa uwezo nenda kaangalie Masjid al-Haram kule, Masjid al-Nabawi, utajua kama watu wameingia kwenye maradhi makubwa sana. Na leo watu wamekuwa na riaa nyingi katika weza kumwona mtu maisha yake yote ajionyesha tu. Kuanzia akiamka asubuhi wala nini, kuna ile inaitwa Snapchat sio nini, aeka yuala. Na wengine pengine hata hana huo uwezo, lakini atatoka, atavaa vizuri, atakwenda kwenye hoteli nzuri avute video ile hoteli, kumbe na kunywa maji kisha yuatoka. Kisha jitia kijiti. Hata hicho chakula hakula huko ndani. Kimona menye kijiti ndaa tupu. Wewe basi ndaa na riaju. Wallahi kuna watu wafanya hivyo. Basi leo ni kwa breakfast wapi? Forodhani. Muongo. Ukienda baada hata hiyo breakfast hakuna. Kumbe ilikuwa yataka kujionyesha. Nilikuwa breakfast ni ataje hoteli gani? Sijui nilikuwa ghada na kula mahali fulani. Yeye mambo yake yote ni kujionyesha tu. Maisha yake yote yako kwenye mitandao. Ukitaka kumjua utamjua mtandaoni. Na nakumbuka watu wa ushuru waliposema sasa tutafuatiliza watu wakijionyesha onyesha, unaona mtu ajifanya apiga picha kwa business class na halafu huko alipi ushuru, sasa anaanza kufuatilizwa. Ah, jamaa akajua mma hapa. Manake aingia kwenye ndege ye hayuko business class, ile first class. Yuwakaa tu pale bwe picha kisha yuwatoka rudi zake economy. Kule kunja magoti. Uko kule kunja magoti, lakini yajifanya yuko mbele. Sasa waanze kufuatilizwa. Au wengine magari si yao. Mzee Hussein kapaki gari lake pale, jifanya alifungua, kumbe si lake. Hata pikipiki hana. Lakini lazima jionyeshe. Ah, maisha gani sasa waishi wewe? Sasa ikiwa hii ni mambo ya kidunia, mtu ajionyesha kwa jambo ambalo si lake. Maisha ya kidunia tu. Au ukija kwenye ibada, jamaa asema ankwenda kuposa mahali ataka kuoa. Sasa jamaa wamchunguze vipi swala na nini. Basi angalia mapicha ilivyo na aibu. Mimi nimeiona picha moja hivi, jamaa ati aruku kisha angalie. Kisha kabua picha kisha kaituma. Umeona hiyo swali? Hiyo swali mzuka huyo. Hiyo swali waangalia picha. Watu wafanye hivyo. Yaani ni janga, ili ni janga. Wallahi janga kubwa sana. Nimeingia katika mshtama. Tutakikana tulichunge sana. Chunga usiharibu ibada zako. Basi kila mali mpaka kwenye ibada. Chunga ibada yako. Wallahu musta'an. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.